بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: فصل. إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا اعتقاديا، وهي أساسها، وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر. أنا سمع تنزي الإمام الأمير الصنعاني اليمني رحمه الله. فصل في تنجيله وفقانوزي: إذا عرفت هذه الأصول وتقوى إجوى بسنجه فاعلم أن الله تعالى، فهم وأن الله ألي تكوك جعل العبادة له أنواعا، عن زفان عبادة ذاك زيو أين تفوتي جعل العبادة له أنواعا، أما زفان عبادة ذاك زيو أين تفوتي اعتقاديا كون زيل زي اعتقادي، وهي أساسها، نهي اعتقادي ديو السنجي واكي السنجي وإبادة لاعتقادي. Zidna fahamu jambo lolote haliwezi likanyoka na likenda likapata msukumo bila ya kuwa na itikadi katika moyo wa mfanyaji wa jambo hilo. Wadhalika an ya'taqida annahu ar-rabb, nalo ni mtu kuitakidi kwamba yeye Allah ndiyo mola, al-wahid al-ahad, mmoja pekee, alladhi lahu al-khalq wal-amr, ambaye kwake yeye ndiyo kuna jambo la uumbaji na amri zote. وبيده النفع والضر، نقاكي يكونون مات الله نقني منفعا عندي يكون مضارا، وأنه الذي لا شريك له نيل وانباي هنم شريكا، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، نوالا حتى أمبيا سماها أمبيزي، نوالا حتى أمبيا ومعنى أمبيزي وكي يوتي اسبقوك إذنيك، وأنه لا معبود بحق غيره، نقوم با حقنا معبودي وحقي كنمشاك الله، وغير ذلك من لوازم الإلهية، لمن جيني السوق وهاي وكتكمان بو يلزيم يوم ويو أين يمنز عبادة الاعتقاد لازم منفو أي تكيدي، يعني أنبايو أنو يفاني أي تكيدي كما كنا مولا ليزي مباني حقنا لن يكون فعيشة ولا لن يكون دور اسبقوا ووزواكنا توفكيك. ومنها نقد كهيز إبادة لفظية، هنا إبادة زا ما تمشي، نقد كهيز إبادة هنا لفظية إبادة زا ما تمشي، وهي النطقي أسكباد يبتم من دكوة وهي إني بعد يبين من دكوة وهي النطق سليو. وهي النطق بكلمة التوحيد، نالو أو نايو نكتمك كلمة نينو لتوحيد. فمن اعتقد ما ذكر حتى كي تكيد كلي كلي شتاج ولم ينطق بها، نوالا حقي تمك هي كلمة توحيد، لم يحقن دمه هو يحيد حفاظي ودميك، ومن دميك هدر إنا mwangu wakati wote, kwa maana ni mtu ambaye yastahiqu alqatl, anastahili kuuawa, kama mtume alivyosema umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah anni Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah, kisha akataja akasema: fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Kwa hiyo ikiwa mtu atakuwa anasema yeye ni mu'min, hakulitamka tamko hili, basi mtu huyu inastahili kumwagwa damu yake. Anasema ولم ينطق بها نوالا حق لتمكا لم يفقد دمه حيث حفظي ودم ياكي ولا ماله ولا ملياكي كإبليس وكان كإبليس نتقوني كما إبليس كونيني كما إبليس فإنه من إبليس فإنه يعتقد التوحيد إبليسي أنا يتكيد توحيدي إبليسي أنا يتكيد توحيد بل ويقر به بل أنا يثبتشه توحيدي كما أسلفناه عنه كما تلب لتموليزا جمهيلي وتكفواك ستميونا ألمومب الله ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون ربي فبما أخويتني سنديو ويولك وكياميني يربوبية يا الله دنيا ميواك لكن حكو تمك ويقفوها كتمك فكان من الخاسرين أكوا قتك لقول خسارة إبليسي ألكوا دنيا ميواك أكياميني ربوبية يا الله لكن حكو تمك ويؤتي يوتي أنبايا anaamini uwepo wa Allah, anaamini rububia ya Allah na akawa na uwezo wa kutamka lakini hakutamka, basi mtu huyo atakuwa katika watu walokula hasara. Anasema fa innahu ya'taqidu at-tauhid bali wa yuqirru bihi kama aslafnahu anhu, bali yeye analikiri hilo kama tulivyotanguliza kutoka kwake. Illa annahu lam yamtathil amra Allah, isipokuwa yeye ibilisi hakuitekeleza amri ya Allah bisujudi, ya kusujudu, fakafara, akafanyaje? Akakufuru. Waman nataka biha walam ya'taqi, na yule ambaye atakayelitamka tamko hilo na wala hakuitakidi, haqana malahu wa damahu, atakuwa mehifadhi damu yake na mali yake, mehifadhi mali yake na damu yake. Wa hisabuhu ala Allah, na hisabu yake iko kwa Allah. Hapa kuna vitu viwili, kuna kuitakidi ndani ya moyo kisha ukatamka, alafu yani kuna kuitakidi kuna kuitakidi kisha sitamke. Mtu huyo anakuwa ni nani? Kafi. Mtu kaitakidi juu ya rububia ya Allah, uwezo wa Allah, uwepo wa Allah, uumbaji wa Allah, halafu hakutamka, huyo anakuwa ni nani? Anakuwa ni kafir. Kama nani? Kama Iblis. Anajua yeye uwezo wa Allah, rububia yake, nguvu zake, lakini hakutamka, kwa hiyo akawa kakafiri, akawa kafiri. Lakini kinyume chake mtu ambaye ametamka kalimatu tauhid lakini moyo wake haujaamini kile alichokitamka, huyo anakuwa nani? Anakuwa mnafiki. Huyo anakuwa mnafiki, sawa. Na huyo hisabu yake inakuwa kwa nani? Kwa Allah. Limadha? Kwa sababu sisi la yani nufattishu an-nasa an aqaidi al-qulubi wa niyyat, sisi hatuwapekui watu katika zile itikadi walizokuwa nazo na nia zao. Mtu anachokitamka ndicho tunachokiamini. Sasa yule bwana mnafiki, usimwone vile. Umejuaje kama wewe mnafiki? Alokuambia hii ilmu ya ghaib ni nani? Kwa hiyo nahnu nahkumu an-nasa bidh-dhawahir, sisi tunawahukumia watu kwa nini? Kwa dhahir. Hebu tazameni katika kile kisa cha Usama ibn Zaid, alipokuwa amedhania mmoja katika wale maadui, alipokuwa amedhania mmoja katika wale maadui ambao alikuwa anawapiga vita katika vita, akawa anakimbia yule adui. Baada ya kumwona Usama yuko nyuma yake, akasema la ilaha illa Allah. Usama akajua huyu bwana amesema hivi kwa ajili ya kukimbia lile panga, akamuua akammaliza. Kisha haya mambo yakaenda kusimuliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akamwita akamwambia, akataltahu baada ma qala la ilaha illa Allah, hivyo mmemua baada ya kuwa amechosema la ilaha illa Allah? Akamwambia Rasulullah, innama qalaha khawfa, ewe Mtume wa Allah, amesema kwa kuogopea, minas silaha, silaha tu, sio kama alikuwa ni mtu ambaye analisema kwa imani na itikadi. Mtume akamwambia, ashaqaqta qalbahu, umeupasua moyo wake ukatizama ndani, hata aqalaha am la, ikawa amelisema hivyo kweli au la. Mtume alikasirika mno juu ya tendo lilifanya sahabiyun jalil, na akajuta na akahuzunika mpaka alitamani kwamba lau kama asingekuwa mslimu isipokuwa baada ya siku hiyo. Almuhimu, hapa kuna vitu viwili. Sisi tunamhukumu mtu ambaye hakusema la ilaha illa Allah kwa kinywa chake akadhihirisha, tunamhukumu mtu huyu kafiri. Na yule ambaye alosema lakini moyoni mwake hakawa haitakidi hivyo, tunaiacha hisabu yake kwa Allah azza wa jalla, tunaiacha hisabu yake kwa Allah. Kwa hiyo hii ndio aqida ambayo wako nayo ahli sunna wal jamaa. Nahnu la nufattishu an aqaidi an-nas wa niyyati, hatuzipekui itikadi za watu na nia zao. Anasema wa hukmuhu hukmul munafiqin, wa hukmuhu hukmul munafiqin, na hukmu yake ni hukmu ya wanafiq. Kwa hiyo hii ni aina ya pili katika aina za ibada. Aina ya mwanzo ni i'tiqadiyya, na aina ya pili ni al-lafdhiyya, na ya tatu anasema wa badaniyya, na kuna ibada za viungo za mwili, aljawari, viungo vile alqiyami warruku'i wassujudi fisala, kama isimamu na kurukuu na kusujudu katika ibada ya sala. Wa minha as-sawm, na katika hizo pia kuna funga ambayo tuko nayo, af'alul hajj wat tawaf, na aina za matendo ya hija na kutufu. Kwa hiyo inaitwa albadaniyya, au unaweza kusema aljawarih, a'malu aljawarih, mfano kusimama Arafa na nyinginezo. Qala wa maliyya, na aina ya tatu ibada iliyotaja ni ibada za mali. Ibada za mali ka ikhraji juz'in min almal, kama vile kutoa sehemu ya mali, imtithalan lima amara Allah ta'ala bihi, wa kutekeleza kile ambacho Allah alichokiamrisha. Kwa hiyo hizi ni aina nne alizozitaja ambazo ndio ummahati za ibada, imma i'tiqad, imma lafdhiyya, imma ibada, yani niyakataja albadaniyya au almaliyya. Anasema ka ikhraji juz'in min almal imtithalan lima amara Allah ta'ala bihi, wa kutekeleza kile ambacho Allah alichokiamrisha. قال وانواع العبادات وانواع الواجبات والمندوبات في الاموال والابدان والافعال والاقوال كثيره، لكن هذه امهاتها. نا اين زواجب سنه كتك مالنا بويلويلي نمتندو نقولي والافعال نمتندو والاقوال نقولي كثيره نيجي، لكن هذه امهاتها، لكن هيزي ndio msingi wake, zile ummahatul ibada, mama wa ibada ndio hizi ambazo tumezitaja. Anasema Sheikh al-As-Sanani rahimahullah, fa idha taqarrarat hadhihi al-umur, basi yatapothibiti mambo haya, yatapothibiti mambo haya, kwa maana utakotambua jambo hili, fa'lam, basi tambua, anna Allah ta'ala ba'atha al-anbiya'a alayhim as-salatu was-salam, kwamba Allah ameipeleka mitume alayhim salatu wassalam, min awwalihim ila akhirihim, tokea mwanzo wao ambaye ni Nuh alayhi salam mpaka mwisho wao. Na hapa ametaja al-anbiya, manake tokea mwanzo wao Adam ila min awwalihim ila akhirihim, yad'una al-ibada ila ifradillahi ta'ala bil-ibada. Mitume hao wakawa na walingania waja, yad'una al-ibada, wanawalingania waja, ila ifradi Allahi ta'ala bil'ibada, katika kumpwekesha Allah azza wa jalla kwenye nini? Ibada. Kwa maana kwenye tauhidi gani wakilingania? Tauhidi, tauhidi al-uluhiyya. La ila ithbati annahu khalaqahum wa nahwahu, wa nahwi, sio katika kuthibitisha kwamba yeye Allah ndo alowaumba wao, sio katika kuthibitisha kwamba yeye Allah ndo alowaumba wao, ambao ni tauhidi gani? Ar-rububiyya. Idh hum mukiruna bidhalika, kwa kuwa wao wanalithibitisha hilo, yani haya tilia mkazo yale ambayo yalipita katika al-aslu rabi' na al-aslu khamis. Kwa maana Allah azza wa jalla ameituma mitume yake, manabii wake, tokea wa mwanzo hadi wa mwisho, yad'una al-ibada ila ifradi Allah ta'ala bil-ibada, wanawalingania waja katika jambo la kumpwekesha Allah azza wa jalla. Kwa nini? Kwa ibada. La ila ithbati annahu khalaqahum, sio katika kuthibitisha, yani da'wa ya mitume haikuwa kuwafuata wafuasi wakawaambia jamani Allah ndio aliowaumba, Allah ndio aliowaruzuku na mfano wa hayo, idhum muqirruna bidhalika, kwa kuwa wao ni wenye kulikubali au kulithibitisha hilo, kama qarrarnahu wa karrarnahu, kama tulivyothibitisha na kulikariri, yani kulirejea mara kwa mara. Walidha qalu, kwa ajili hiyo mitume wakasema, ajitana lin'abudallaha wahdahu, walifahamu linganizi za mitume wao, sio kama watu wa leo ambao wao wanaabudu Allah lakini tauhid yao ni rububia na wanamkufuru katika uluhia. Hawa mitume walipokuwa wakilingania watu wao, watu wao walifahamu nini uhakika wa da'wa yao, wakawa wanamwambia ajitana, wewe umetujia sisi, linaabudu Allah wahdahu, tupate kumwabudu Allah peke yake, peke yake, tusichanganye na ibada ya mwingine. Kwa hiyo hii ni tauhidul uluhiyya, tauhidul uluhiyya. Nayo aliyasema watu wa Hudi, kadhalika watu wa Saleh, waliwaambia watu wao kuacha yale ambayo wanayaabudu, wakawa hawataki na kushangaa katika ulinganizo wa mitume wao. Aini linufridahu bil ibada, tumpwekeshe yeye kwa ibada, wanakhussahu biha, na tumkhusishe kwa hizo ibada, min duni alihatina, kinyume na miungu yetu mingine, tufanyie ibada Allah mmoja peke yake na tuiache miungu mingine. Falam yunkiru illa talab ar-rusuli minhum ifrad al-ibadata lillah, kwa hiyo wao hawakupinga isipokuwa lile takwa la mitume kwa wao, talab ar-rusuli minhum, takwa ombi la mitume kwa wao, lipi? Ifrad al-ibadata lillah, ifrad al-ibadati lillah, kuipwekesha ibada kwa Allah, afanyiwe peke yake Allah, asishirikishwe na mwingine yeyote. Walam yunkiru Allah ta'ala, na wala hawakumkanusha Allah, wale washirikina hawakumpinga Allah. Zamani nukta anayozungumza shekhe, walipoenda mitume, walipoenda mitume kulingania kaumu zao, walingania katika kumpwekesha Allah azza wa jalla kwenye ibada, na wale mabwana walifahamu da'wa na uhakika wa ulinganizi wa nani, mitume yao, wao wakawakanushia hao mitume takwa lao, lipi? La kupwekeshwa Allah azza wa jalla kwenye ibada, la kupwekeshwa Allah azza wa jalla kwenye ibada, wala hawakumpinga Allah. Nini maana yake? Yani wao hawakukataa uwepo wa Allah, wala hawakupinga nguvu za Allah, wala hawakukataa ile rububia kiujumla wake. Bila hasha, kwa sababu wanalikubali hilo. Yani hii ni hoja kuonesha kwamba walikuwa wakikubali juu ya nguvu na uwezo wa Allah. Kwa hiyo mitume wao hawajawapinga katika jambo la Allah azza wa jalla, kwamba huyu hastahiki kuabudiwa, la, hawakuwapinga katika hilo, bali walipinga kupwekeshwa yeye peke yake katika ibada. Kwa hiyo tumwabudu Allah peke yake, tusichanganye na wengine. Wala qalu innahu la yu'badu, na wala hakusema, hawakusema kwamba yeye Allah haabudiwi, bal aqarru bi annahu yu'badu, bali wao walithibitisha kwamba yeye Allah anafanyaje, anaabudiwa. Wa ankaru kaunahu yufradu bil ibada, wa ankaru kaunahu yufradu bil ibada, na wakapinga kule kuwa kwake Allah anapwekeshwa kwa nini, kwa ibada. Tauhidi gani? Uluhiya, si ndio? Hii lazima ifahamike kwa kila mlinganiaji anayewalingania watu, anayewaita watu katika dini ya Allah, afahamu da'wa ya mitume ni kulingania katika tauhidul uluhiya, watu wampwekeshe Allah katika matendo yao wanayoyafanya, ama kupwekeshwa Allah kwenye matendo yake Allah anayoyafanya. Hili jambo lipo katika nafsi ya kila mtu ambaye maumbile yake yapo katika usawa. Wa ankaru kaunahu yufradu bil ibada fa'abadu ma'a Allah ghayrahu, kwa hiyo wakamwabudu pamoja na Allah mwingine. Wa ashraku ma'ahu siwahu, na wakamshirikisha pamoja naye mwingine asiye kwa yeye. Wattakhadhu lahu andada, na wakamfanyia yeye Allah azza wa jalla wasaidizi, washirika. Na hii ndiyo dhambi kubwa duniani, ipi? Ya uko kumfanya Allah sawa na mwingine, kumfanya Allah anahitaji msaada ushirika wa mwingine katika ibada. Ikiwa wewe unakiri kwamba Allah peke yake ndio aliumba huu ulimwengu na anokuruzuku wewe, kwa nini wewe umshirikishe yeye katika mingine? Usimpwekeshe kama ulivyompwekesha katika ile itikadi yako juu ya matendo yake ambayo ameyafanya. Na ndio maana Allah akawa anakithirisha kuhitaji, kwa anasema wala qalu innahu la yu'badu, wala hakusema kwamba yeye Allah haabudiwi, bal aqarru bi annahu yu'bad, bali wao wamekiri kwamba yeye Allah azza wa jalla anafanyaje, anaabudiwa. Wa ankaru kaunahu yufradu bil ibada, na wakakanusha kuwa kwake yeye Allah anapwekeshwa kwa ibada. Fa'abadu ma'a Allahi ghayrahu, kwa hiyo wakamwabudu pamoja na Allah mwingine. Wa ashrafu ma'ahu siwahu, na wakamshirikisha pamoja naye mwingine. Wattakhadhu lahu andada, na wakamfanyia yeye washirika, wakamfanyia yeye nani, wasaidizi washirika. Na hii ndiyo hali ilivyokuwa kwa washirikina, kama qala ta'ala, kama Allah alivyosema, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Msimfanyie Allah kuwa na washirika, ana wasaidizi, ilhali wao halia, wa antum ta'lamun, ilhali nyinyi mnajua, ay wa antum ta'lamuna annahu la nidda lahu, ihali ya kuwa nyinyi mnajua kwamba Allah hana mshirika. Wa kanu yaquluna fi talbiyatihim lilhajj, na walikuwa wakisema katika zile talbia zao katika ibada ya hija, labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma mala, katika talbia zao walikuwa wakisema hivi, labbaika la sharika la, tumekwisha kuitikia baada ya kukuitikia ewe Mola wetu ambaye huna mshirika, illa sharikan, wakasema isipokuwa mshirika, tamlikuhu, tamlikuhu wama malaka, unaimiliki na kile alichokimilikia mshirika huyo. Kwa hiyo walikuwa yushirikuna Allah azza wa jalla fil ibada, na hii ni ishara kwamba ibada ya hija ilikuweko kabla ya mtume kutumwa. Aliwakuta washirikina wakimshirikisha Allah kwenye hiyo hiyo ibada yao ya hija walikuwa wakifanya. Kwa hiyo ukitazama talbia utaikuta ina haki na batil. Haki waliposema labbaika la sharika la, hapo amesema kweli, lakini waliposema illa sharikan huwa laka tamliku wa ma malak, hapa ndo wameibatilisha talbia yao. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema labbaika la sharika lak mpaka hapo tu, wala hazidishi chochote katika yale ambayo yanasemwa na makafiri. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم, وكان يسمعهم النبي, نمتم لكوا أكي وسكيلزيشا, يعني أكتم كمالين ووانسكيا, عند قولهم لا شريك لك, عند قولهم لا شريك لك أكسما قدن قدن يبقونيني شديو ماليزو يبقو. نعم قدن قدن, أي أفردوه جل وعلا لم لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك. قد قد بمعنى يكفي يكفي, لا تزيد على هذا, ما نكم تزيديش يوم النهاية. ويو قد قد سيو هاي هاي أنا سيما لا شريك لك, فيقول بمعنى قد قد يعني بمعنى يكفي يكفي, لا تزيد على هذا, ما تزيديش إلا شريكا تملكه وما ملك, ما تزيديش من النهاية. فناك أفردوه جل وعلا, أفردوه جل وعلا مكشيني الله, لو تركوا قولهم لو كما وانجياتا تمكلاو إلا شريكا هو لك, فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به. فيهاب نثبتشا إلى شركيني ويلة شركياو يني ويلة نكولك كيري والله عز وجل, يعني كلكم شركيشا قاو الله ndio kumkubali Allah kivipi? Yani wao kabla kumshirikisha Allah na kitu kingine, kwanza wamekubali juu ya uwepo wake Allah, juu ya nguvu zake Allah, wakaona kwamba Allah anahitaji mwenza mshirika, kwa hiyo wakamweka mwingine. Kwa hiyo hili jambo la kumweka mwingine kuweko na shirki, manake kwanza wamemkubali Allah. Na ndio maana tunasema hawa tauhidur rububiyya wamefanyaje, wameikubali katika msingi huo. Hili jambo lao la kuengeza na kuweka katika sehemu ya Allah mwingine ndio yoku kufuru kwao katika tauhidu al-uluhiyya, ndio yoku kufuru kwao katika tauhidu al-uluhiyya. Kwa hiyo anasema wa kana yasma'uhum an-nabiy sallallahu alayhi yusmi'uhum, kama alikuwa akiwasikilizisha, inda qawlihi, kwenye kauli lake la sharika la, fayaqulu qad qad, yani tosha tosha, ay afriduhu jalla wa ala, mpokesheni Allah. Anasema law taraku qawlahum, law kama wangeacha tamko lao, illa sharikan huwa laka basi ingekuwa wapo katika njia sawa. Kwa hiyo fa nafsu shirkihim billahi ta'ala, ile shirki yao ya kumshirikisha Allah yenyewe, ile shirki yenyewe ya kumshirikisha kwao Allah, iqrarun bihi, yani iqrarun billah, ni kumkubali na kumthibitisha Allah azza wa jalla, ni kumkubali na kumthibitisha Allah azza wa jalla. Kwa hiyo hapa tumejenga yaqini ya kwamba da'wa ya mitume wote ilikuwa ni da'wa tu tauhid al-ibadata lillahi azza wa jalla, kuikwekesha ibada ya kuabudiwa Allah. Walikuwa wakiwalingania watu wamwabudu Allah mmoja katika matendo yao wanayoyafanya, wasimweke katika nafasi ya Allah mwingine, ima katika mizimu yao, mapango yao, makaburi yao, mawalii wao. Na haya ndio ambayo yalochukua nafasi katika sehemu kubwa ya Waislamu wa leo duniani katika jambo la kushirikishwa Allah. Hukuti watu wakisali au wakihiji au wakitoa zaka au katika tawassul zenye kusomwa na kuimbwa katika vio vya tarika na vinginevyo, isipokuwa utakuta ushirikina mkubwa umeenea katika jamii hizo. Ushirikina wa maneno, ushirikina wa itikadi, ushirikina wa vitendo. Ikawa watu wanatoka wanaenda katika makaburi kuomba, ikawa watu wanaitakidi juu ya mambo walioachiwa. Kuna watu wameachiwa na wazee wao wasia wasiache kuchinja na nyama na damu ile ya mnyama ipitishwe sehemu fulani, wasipofanya hilo watakuwa wao ni waya matahira huko mzima. Kwa hiyo latekelezwa na lilafanya. Kwa hiyo hoja sio kusali katika msingi huu, wala kuhiji, wala kufanya amali njema. Hoja ni kuitakasa amali yake mje anaifanya kwanza kwa ajili ya Allah, amkusudie Allah peke yake, asimshirikishe na chochote, hapo itakuja amali nyingine kuchukua nafasi. Ama mtu akiwa anafanya matendo mema lakini anamshirikisha Allah katika matendo yake, ni sawa na mtu anayesali bila ya udhu, anahangaika kufanya wema lakini hana ujira kwa sababu amekosa sharti ya hiyo sala anayoiendea. Kwa hiyo hili jambo la msingi, ndugu zangu, kuhakikisha tunajipamba na tauhid na kufahamu kiini cha ibada. Tauhidullah wa aqida asasul ibada, ndio msingi wa ibada zetu. Ibada zetu utukufu wake zinapata mbele ya Allah kwa aqida ambayo mja kaibeba, kwa aqida ambayo mja kaibeba. Na hichi ndicho ambacho alikuwa akisema matabiina kuambia mwenzao, ma sabaqakum Abu Bakr bi kathrati salati wasiyam walakin bi shay'in waqara fi nafsihi au fi qalbihi, haja kupiteni Abu Bakr kwa wingi wa sala wala funga, lakini kwa kitu kilichokita katika nafsi yake, aqida na tauhidi ya kumpokesha Allah na kumadhimisha Allah katika mambo yao yote. Nasalullah salamata wal afiyah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.